вона ослабляла себе, внаслідок чого часто гинула там, де можна було не гинути. Ідеологічно розмивалася замість того, щоб зміцнюватись. Усі вектори, напрями елітної діяльності будуть ефективнішими, якщо над кожним із них буде стояти щось вище, щось значиміше, ніж цей окремий напрям. Над патріотичною музикою, над патріотичним мистецтвом, над патріотичною літературою мусить стояти знамено, що об'єднує їх разом узятих, а вони зміцнюють, підпирають те знамено і несуть його на своїх плечах у вічність. Цим знаменом є українська національна політика. І на його полотнищі написані слова «Українська національна держава». Ці слова є синтезом, узагальненням, тим ключовим блоком, який містить розв'язання всіх найскладніших проблем українства. Роз'єднані, не зібрані в єдиний енергетичний потік, елітні процеси залишаються нерідко лише яскравими кометами. І незважаючи на це, українська еліта дала своєму народові, своїй країні безцінні шедеври духу, сили волі, мобільності, віри в майбутнє. Це підтримувало народ у скрутні часи, зміцнювало його віру в те, що він виживе. Треба відновити, а то й заново утвердити повагу і любов до еліти, минулої та сучасної, як до найціннішого духовного скарбу нашого буття. Треба мобілізувати елітну спадщину для того, щоб на її основі народжувалася нова, молода, сучасна еліта, здатна внести свіжий струмінь у наш розвиток. Треба витворити норми, закони життя і діяльності, перш за все, еліти вищого класу, оскільки її поведінка задає тон у суспільних процесах. Ці норми, закони мають бути пристосованими до сучасних умов економічного і політичного життя, до існуючої розстановки прихильних і ворожих сил. Зробивши деякі загальні зауваги, розгляньмо систему життя та діяльності еліти вищого класу у хронологічній послідовності. У докомуністичний період, у дореволюційний період, який за часом був найдовшим і тривав із 1620-х років цілих три століття, Україна боролася за саму себе не лише зброєю, а й розумом, ідеологією, мистецтвом, літературою, громадською думкою, національним духом. Ці століття, витрачені на формування української національної свідомості серед всіх верств, всіх етносів українського народу. Не було такої організації чи громади, яка б підпільно або легально планувала цю роботу і виконувала її систематично протягом цілих століть. Ні, все це було навіть мало усвідомлюваним процесом, як масове явище, котре відбувався стихійно і, можна сказати, самопливом. Основний тягар ідеологічної роботи взяла на себе найсвідоміша частина українства – еліта вищого класу. До цієї еліти ввійшли люди високого національного обов'язку щодо свого народу і добровільно працювали на громадській ниві, розв'язували, як уміли, загальнонародні проблеми. За фаховими ознаками це були військовики, політики, господарники, митці, письменники, історики, громадські діячі – лікарі, артисти, художники, спортсмени.